Hola, bona tarda a tots els nostres oients. Esteu sintonitzant la ràdio de l'Escola Primavera en el dial 88.5 de la FM. Som els alumnes de 6è i estem en directe. Avui tenim un programa molt especial, ja que farem una entrevista a dues alumnes de l'Institut Ramon Berenguer. Són la Laura Díaz i la Carla Collantes, que fan tercer de l'ESO i que van ser alumnes de la nostra escola. Parlarem amb ella sobre la vida a l'institut, que és molt diferent de la de l'escola. Aquest serà un programa molt interessant, sobretot pels nens i nenes de 6è, que el curs vinent començarem l'ESO. Hola a les dues i benvingudes. Esteu preparades? Sí. Doncs vinga, que comencem. Quants anys porteu a l'institut? 3 anys. És molt gran el canvi? Una mica. Vau trigar molt en fer amics nous? No. Quantes assignatures hi ha? 14. Són molt difícils? Algunes sí i d'altres no, depèn qual. Quants alumnes hi ha a cada classe? Nosaltres som 30. Reganyen molt els professors? Bueno, si et portes malament, sí. Si no, molt bé. Us perdeu molt al principi pels passadissos? Bueno, una mica, al principi. Què feu a l'hora del pati? Doncs normalment parlem i això no és molt diferent del col·legi, però hi ha alguns que juguen a pilota o a bàsquet, depèn. Quantes vistes n'hi ha? 4. Feu excursions? Depèn també, perquè per exemple nosaltres, la meva classe no és que ens portéssim molt bé, llavors doncs, fèiem molt poques excursions, molt poques. Què us agrada més, el col·le o l'institut? L'institut. Què és el que menys us agrada i el que menys de l'institut? Bueno, el que més ens agrada... la llibertat, sí, que n'hi ha molta llibertat, et deixen fer més coses. I el que menys, doncs... no sé... sí, bueno, depèn les assignatures i això, no sé. Es fan activitats extraescolars? Sí, fan ball i bàsquet i reforç. Ping-pong també es fa. Us posen molts deures? Sí, bastants. Quina és per vosaltres l'assignatura més difícil? Per mi, anglès. Per mi, socials i català. Quines assignatures noves tindrem? Hi ha dues, les alternatives i les optatives, que et posen una sèrie d'assignatures i tu pots escollir la que més t'agrada. I també tecnologia, em sembla que no feu, i física i química, també, que es comença a tercer de l'ESO. Hi ha moltes baralles a l'institut? Unes quantes. Posen molts partes? Sí, ara sí. Abans no tants, però ara sí, per coses petites que fas ja potser que et posin. Què feu a educació física? Doncs proves i a vegades doncs, ens deixen lliure i jugar a esports. Què és el que més i el que menys trobo a faltar de l'escola? Bueno, doncs el que més trobem a faltar, a mi m'agradaven moltíssim les hores del pati d'aquí de l'escola, molt. Els professors també es troben a faltar i, bueno, no sé. I el que menys, doncs, no sé. Bueno, no. I per últim, quin batxillerat triareu? Jo el científic. I jo l'escènic. Bé, ja hem acabat. Esperem que no us haguem atabalat. Moltes gràcies per haver vingut i ja sabeu que aquí teniu casa vostra. Si vols ser un periodista de primera, escolta... Ràdio Primavera!